Bırak, bırak sessin dan sözler sabahlara dek. Bırak, yapıştırsın ağzı salyalı göbekli patronlar işçi maaşlarını dan sözlerin terli alınlarına. Bırak, sıksın incecik boynunu bir Amerikan askeri. Dövmeli kolları ve sokak kadını kokan elleriyle Somalili çocuğu. Bırak, örmeye çalışsınlar duvarları sevdamızla aramıza. Bırak, yazsınlar bize dair senaryoları ve oynasınlar. Sen yine otur sokak çocuklarıyla konuş kaldırımlarda. Sen yine gir konuna yere düşmüş bir sarhoşun. Sen yine derin derin ufukları seyret. Sen yine kuşan öfkeni sabırla bile kinini hesap gününe dek. O su değil mi sel olduğunda yıkıp geçen? O rüzgar değil mi fırtına iken gözleri kör eden? O el değil mi yumruk olduğunda şimşek kesilen? Sonra büyük usta, büyük öğretici zaman ve onun sadık emekçileri saatler bizi gösterdiğinde, değil mi ki ağlamak en hüzünlü bestedir onlar için? Dağ taş bizimledir o zaman türküleriyle beraber. Rüzgar eşlik eder tempomuza. Bülbüller zafer şarkıları söyler. Sonra yine sen otur sokak çocuklarıyla konuş kaldırımlarda. Sen yine gir koluna yere düşmüş bir sarhoşun. Sen yine derin derin ufukları seyret. Sen yine kuşan öfkeni sabırla bile kinini hesap gününe dek. Ama unutma ki kimseler bilmeyecek bizim ölürken gülümsediğimizi, ondan ve bizden başka.